ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ان کا پوئے تمہاں جو دلیوں سخت تھیوں اوے پتھرن وانگر بلکہ ان کا زیادہ سخت آئیں ہیں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جن میں نہروں وہن تھیوں ہیں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جے کے پھاٹی پون تھا او انن میں پانی نکلے تھو ہیں بے شک کے پتھر اللہ تعالی دے خوف کھا کری پون تھا ہیں اللہ تمہاں دے عملن کا بے خبر نہ ہے أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون چا تواں کے امید آہے یہودی تواں دے یقین کندا ہیں بے شک یہودن میں ایک ٹولو او آہے جے کو کلام اللہ بدھی ہیں سمجھی اوے پھیرائے چھڑن تھا حالانکہ یہ پان جانندا ہوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أي وہ جدا مومنن سان ملن تھا چون تھا اساں ایمان آندو جڑے اوے یہودی پان میں ملن تھا چون تھا چا خبر دیو تھا مومنن کے رسول عربی جی نشانن جی ان لائے تواں سا پنجے رب وٹ حجت کن چا پو تواں نتا سمجھو اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون چا اوے نتا جان بے شک اللہ تعالی جانے تو جيڪي ڪجهه لڪائن ٿا ۽ ظاهر ڪن ٿا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ۽ انهن مان ڪي اڻ پڙهل آهن جيڪي ڪتاب کي نٿا ڄاڻ مگر زباني پڙهڻ کي ۽ اهي ته فقط گمان ڪن ٿا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون عذاب آهي انن ماڻهن لاءِ جيڪي كتاب کي پنهنجي هٿن سان لکي پوءِ چون ٿا هي الله تعالى جي طرفان آهي ان لاءِ ان جي ايو ٿورو مال وٺن او عذاب آهي انن لاءِ جيڪي انن جي هٿن لکيو عذاب آهي انن لاءِ جيڪي ڪجهه ڪيو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون اچيو اسان کي هرگز باهه نه لڳندي مگر تھوڑا ڏي اي حبيب توهان انهن کي فرمايو ڇا توهان الله وٽان وعدو ورتو آهي هرگز الله تعالى پنهنجي وعدي کي نه ڦيرائيندو ڇا الله جي لاءِ اها ڳالهه چئو ٿا جنهن جي توهان کي خبر ناهي بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ها انہی مانو جے گناہ کیا ہیں سن گناہ گھنا کیا او اوے جہنمی آہیں اوے انہی میں ہمیشہ رہندا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیھا خالدون ہیں جن مانو ایمان آندو ہیں چنگا کم کیا اوے جنتی آہیں اوے انہی جنت میں ہمیشہ رہندڑ آہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ أَجَلَّ يَا بنی اسرائیل کا وعدو ورتو اللہ تعالی کا سوائے کہ جی بات نہ کریو ائی پی ما سا ائی مائٹن سا ائی یتیمن سا ائی مسکینن سا احسان کریو ائی مانو سا سونو گالایو نماز قائم کریو زکات ادا کریو انہی کا پوئے تواں پھری ویا مگر تھوڑا تواں ما تواں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اجل ایسا تاں کا وعدو ورتو پان میں خون ریزی نہ کریو ایں پنجن کے پنجن گٹھن ماں نہ کڈو او تاں اقرار کیو تاں پان شاہد ہوا ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وہ تاوہاں پانجن کے قتل کیو ہی تاوہاں ماں ہک ٹولے پانجن کے سندن گھرن ماں کٹھیو ہی تاوہاں ہک بے جی مدد کئی گناہ جاتی تھے ہی جے کریں اوے تاوہاں وٹ قیدی تھی اچن تھا تک کھان چٹی بھرائیو تھا ہی تاوہاں تے انن جو قدرن حرام ہو چھاپوئے کن حکمن کے منو تھا کن حکمن جو انکار کرے تھا کوئی نہ ہے جزا جے کو اواں ماں یہ کرے تو مگر فاری دنیا جی حیاتی میں قیامت جے دین سخت عذاب نا موٹایا ویندا اللہ تعالی تواں جے عملن کھاں بے خبر نہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون یہ اوے مانو آہن جن آخرت دے عوض دنیا جی حیاتی خرید کئی وہ انہوں جے متھا نہ عذاب ہلکو کئی ویندو نہ انہوں جی مدد کئی ویندی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اي بيشك اسا موسى کے تورات دنو اي انہی کا پوئے حکمے پوچھا رسول مقلیا تھی اي اسا عيسى پتر مريم کے چٹیو نشانیو دنیو اي جبريل سا ان جی مدد کئی تھی تا چھا پوئے جدیں تواں وٹ کو پیغمبر اوے حکم کھنی اچے تھو جے کہ اواں کے پسند نہ ہیں تواں تکبر کریو تھا کوئی تواں کن پیغمبرن کے کوڑو کیو ہیں کترن کے شہید کیو وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اے چیاؤں اساں جی دلن متھا پردہ ہیں بلکہ اللہ تعالی انہن تے لعنت کی کفر دے سببا تو انہن ماں تھوڑا ایمان آنی دا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اجل انہوں نے اللہ دے طرفاں قران شریف آیو جو کو تورات دی تصدیق کندڑ ہے ان کا اگ پان سگورن جے وسیلے سان کافرن تے فتح جی دعا گھڑدا ہوا او جدیں پان سگورا تشریف فرما تھیا کھین سنجانے انکار کیاں اللہ تعالی جی لعنت آہے انکار کندڑن تے لئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين کیڑی نہ خراب قیمت تے پنجن جان جو سودو کیاں جو قران شریف جو انکار کیاں انہی کاوڑ ماں جو اللہ پنجی مہربانی سان जंहिं बंदे ते चाहे वही मोकिले थो, पोइ कावड़ जे मथां कावड़ जा लाइक थिया ऐं काफ़रनि लाइ वारीअ वारो अज़ाब आहे. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اجدا ان کے چيو وني تو اللہ جي قرآن تي ایمان آنيو چون تھا اساں تورات تي ایمان آنيو تھا ۽ قرآن شريف جو انکار ڪن تھا ۽ اهو حق آهي ۽ تورات جي تصديق ڪندڙ तव्हां फरमायो पोइ छो तव्हां अॻे रसूलनि खे शहीद कयो जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे किताब ते ईमान आहे. तव्हां वटि मूसा हिते निशानी खां आयो, पोइ उन खां पोइ तव्हां गाबे जी पूजा कई ऐं तव्हां ज़ालिम हुआ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. أَيَّا تَرَى जॾहिं असां तव्हां खां पको वाइदो वरितो ऐं तव्हां ते तूसिना बुलंद कयोसीं, वठो तव्हां जेको असां तव्हांखे ॾिनो आहे ताक़त सां ऐं ॿुधो. चयाऊं असां ॿुधोसीं ऐं न मञियोसीं, ऐं कुफुर करण जे करे तव्हांजी दिलनि में काबे जी मुहबत हुई. तव्हां फरमायो कहिड़ो न ख़राब हुकुम करे थो तव्हांखे ईमान तव्हांजो जेकॾहिं तव्हां مؤمن آئے. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اے حبیب تمام فرمائیو جے کرے تمام لائے آخرت جو گھر اللہ تعالیٰ وٹ خاص آئے بین مانو کا علاوہ وہ تمام مرن جی صد کریو جے کرے تمام سچا آئے. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اي هرگز يعني قدم ان جي آرزو نہ ڪندا پنهنجي بدعملن جي ڪري. اي الله تعالى ظالمن کي چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. ۽ بيشڪ توهان انهن کي حياتي لاءِ وڌيڪ پسند ڪندا ڏسندا ۽ مشرڪن مان هڪ ٽولي کي تمنا آهي ته ڪاش جيڪڏهن انهن کي هزار سال زندگي ملي. سندن گھڻو ڏيڻ کين عذاب کان پري رکي نه سگھندو ۽ الله تعالى سندن عملن کي ڏسندڙ آهي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے حبیب تمام فرمایو جيڪو جبريل جو دشمن آهي هو تحقيق اني تمام جي دل مبارڪ تي اللہ جي حکم سان قرآن شريف لاٿو جيڪو اڳين کتابن جي تصديق ڪندڙ ۽ هدايت ۽ مبارڪ آهي مؤمنن لاءِ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جيڪو شخص الله تعالى ۽ ان جي ملائڪن ۽ رسولن ۽ جبريل ۽ ميكائيل جو مخالف آهي، پوءِ تحقيق الله تعالى عذاب ڏيندڙ آهي كافرن کي. ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. ۽ بيشڪ اسان توهان تي اي حبيب چٽيون آيت نازل فرمايون ۽ انڪار نٿا ڪن انهي جو مگر بي دين. اوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. چا جڏهن اهي وعدو ڪن ٿا انهن مان هڪ جماعت وعدو ٽوڙي ٿي پر گھنا انن ما تورات کے نتھا منن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون اجل انن وٹ اسائیں طرفا رسول کریم آیو جکو سنن کتابن جی تصدیق کرے تو انکار کیو ایک ٹولے اہل کتاب وارن ما قرآن شریف جی حکمن کے نہ منیو گویا بے شک یہ نہ تھا جان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ऐं उन जे पोयां विया जेको शैतान पढ़ंदा हुआ सुलेमान जी दौरे हुकूमत में ऐं न जादू कयो सुलेमान पर शैतान कुफर कयो यानी माण्हुनि खे जादू सेखारियो ऐं जेको बाबुल शहर में ॿिन मलाइकनि हारूत ऐं मारूत ते इलहाम थियो ऐं उहे ॿई कंहिंखे कुझु बि न सेखारींदा हुआ जेसि ताईं न चवंदा हुआ त असीं इम्तिहान में आहियूं पोइ तूं त कुफर न कर पोइ उन्हनि खां सिखंदा हुआ उहो इल्म जेको ज़ाल ऐं मुड़ुस जे विच में इख़्तिलाफ़ पैदा करे ऐं उन ई इल्म मां कंहिंखे बि अलाह जी इजाज़ खां सवाइ नुक़सान पहुचाए न थे सघिया ऐं उहो इल्म सिखियासीं जेको उन्हनि खे नुक़सान ॾे ऐं को बि फ़ाइदो न ॾे ऐं बेशक ज़रूरु उन्हनि मालूम कयो त जेको इहो वापार कंदो उन लाइ आख़िर में को बि हिसो नाहे ऐं अलबत ख़राब शइ हुई जेका हिननि ख़रीद कई काश जेकॾहिं इहे ॼाण हा ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون ऐं जेकॾहिं बेशक उहे ईमान आणनि हा شرک کا بچن ہا ان اللہ اللہ وٹ ثواب ہو جے ہا کاش جے کر یہ جان ہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم اے مومنو رسول عربی کے راعنا جے لفظ سان عرض نہ کریو بلکہ انظرنا جے لفظ سان عرض کریو ائی چنگی طرح بدھو ائی کافرن لائے دردناک عذاب ہے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم جيڪي كافر آهن أهل كتاب ما يا مشركن ما هو نفع چاهن رسول عربي تي سندس رب جي طرفان کو انعام نازل ٿئي اي الله تعالى خاص کرے تو رحمت پانجی سان جنکھے گھرے ایں اللہ تعالی وڈو مہربان آہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر جڑے اسیں کا آیت منسوخ کریوں تھا یا دلن تا میٹیوں تھا ان کا بہتر یا ان جڑی آیت آنیوں تھا چھا نتو جانی توں اے بدندڑ بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصير چا نتو جانی توں بے شک اللہ تعالی لائے ملک ہے آسمانن جو ایں زمین جو اے نہ ہے تواں جو اے مومنو اللہ کا سوائے کو حمایتی ایں مددگار ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل چاہیو چاہیو تھا تے پنجے رسول عربی کھا سوال کریو یہ کہ تواں کھا اگ मूसा खां सवाल कयो वियो ऐं उहो माण्हू जेको ईमान खे कुफर सां मटाए थो पोइ बेशक उहो साईं रस्ते तां हटी वियो ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير اهل الكتاب ورما گھنا ارادو کن تھا کاش اوے تواں کے ایمان آن کھا پوئے کفر جے طرف موٹائیں پنجی دلن جے حسد کھا انہیں گا پوئے جلے حق انہیں تے جنگی طرح ظاہر تھی چکو آئے پوئے تواں معاف کریو ہیں درگزر کریو ایسا ہی جو اللہ تعالیٰ پنجو حکم نازل فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نماز قائم کريو زکات ادا کريو پنهنجي لاءِ جيڪي ڀلائي اڳتي موڪليندا هو الله تعالى وٽ موجود لهندا بيشڪ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اي اهل كتاب وارن چيو هرگز جنت ۾ داخل نه ٿيندا مگر يهودي يا نصارا اهي سندن ذاتي صدو آهن اي حبيب توهان فرمايو پنهنجا دليل آڻيو جيڪر توهان سچا آهيو بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ها جنهن شخص پنهنجي چهري کي الله لا خاص ڪيو ۽ هو نيڪوڪار آهي پوءِ سندس ثواب سندس رب وٽ آهي ۽ نه آهي خوف انهن تي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون यहूदियुनि चयो नसारा कुझु न आहिनि ऐं नसारनि चयो यहूदी कुझु न आहिनि हालांकि इहे किताब पढ़नि था अहिड़ी तरह जाहिल उन्हनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था पोइ अलाह ताला क़यामत जे ॾींहुं हुननि जे विच में फ़ैसिलो कंदो جن قال میں اختلاف کندا ہوا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم اي انہی کا وذیک ظالم کیرا ہے जेको अलाह जे मस्जिदुनि खां रोके जो उन्हनि में अलाह जो ज़िक्र थिए ऐं उन्हनि जी वीरानी जी कोशिशि करे उन्हनि खे मुनासिबु न आहे जो मस्जिदुनि में वञनि मगर ख़ौफ़ सां उन्हनि लाइ दुनिया में फारी आहे ऐं उन्हनि लाइ आख़िरत में وَدُوا عَذَابَهُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اي اوبر اي اولها اللہ تعالیٰ جا آئین کوئی تمہاں جنا مو قدہ اتے مکھے لہندہ بے شک اللہ کھنی رحمت وارو خبردار آئے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون اے چیاؤں اللہ تعالیٰ پنجے لائے اولاد رکھو آئے وہ پاک آئے بلکہ ان جی ملکت آئے جیکی کچھ آسمان میں یا زمین میں آئے سبئی انہی جا فرما بردار آئیں بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللہ تعالیٰ پیدا کندر آئے آسمان ای زمین جو ہیں جنہیں کہیں گال جو حکم فرمائے تو ان کے چوے تو سیر فوراً تھی پاوے تو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون اي ان پڑھل چون تھا اللہ تعالی اساں سان چون تو گلائے یا اساں کے کانشانی دے انہن کان اگوار مانن اڑی گال کئی انہن جڑی گفتگو ہنن انہن جو دلیوں ہک جڑیوں آہن بے شک اساں بیان کیوں ہیں نشانیوں انہن لائے جے کے یقین رکھن تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بے شک اساں تواں کے حق سان موکلیو آہے خوشخبری دیندڑ ایں ڈیجاریندڑ ایں تواں کان اے حبیب دوزخن بابت او سوال نہ کیو ویندو وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اي تمام كان يهودي نصارى هرگز راضي نہ ٿيندا جيس تائين تمام انهن جي دين جي تابعداري نہ ڪندا تمام چو بيشڪ الله جي هدايت هي هدايت آهي ۽ اي ٻڌندڙ جيڪر تو انہن جی خواہش جی تابعداری کئی علم اچن کا پوئے تو اللہ تعالی کا تو کے کو بچن وارو ایں مددگار نہ ہوندو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون جن مان کے اساں کتاب نو آہے اوے انہی جو حق ادا کرے پڑھن تھا اوے انہی تے ایمان رکھن تھا جيڪي انهن جو انڪار ڪندڙ آهن اهي چيئي وار آهن يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اي اولاد يعقوب جا توهان منجن نعمتن کي ياد ڪريو جيڪي مون توهان تي ڪيون ۽ بيشڪ مون توهان کي ڀلو ڪيو ان زماني وارن کان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون اڏجو ان ڏينهن کان جو ڪو مؤمن کافر کي ڪو فائدو نه ڏئي سگھندو ۽ نه قبول ڪيو ويندو خاص ڪو ايوز ۽ نه نفو ڏيندو سفارش ۽ نه ئي کين مدد ڏني ويندي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اجرن ابراهيم کي پنهنجي رب ڪن گالن کان آزمايو پوءِ پاڻ اهي پوريون ڪيائي الله تعالى فرمايو آئون توکي ماڻھن جو اڳواڻ ڪندس عرض ڪيائي ۽ منهنجي اولاد مان اللہ تعالیٰ فرمايو نٿو پهچي منهنجو واعدو ظالمن کي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اے حبیب یاد کریو جنے اساں کعبہ شریف کے مان لائے ثواب دی جائے ایں امن دی جائے کئی ایں ابراہیم دے بیان دی جائے کے جائے نماز بنایو ایں اساں تاکید سان حکم فرمایو ابراہیم ایں اسماعیل کے تے بیت اللہ کے طواف کندڑن اعتکاف کندڑن ऐं निमाज़ पढ़ंदड़ लाइ पाक रखो وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جڏهن ابراهيم عرض ڪيو اي منهنجا رب هن شهر کي امن وارو ڪر ۽ ان ۾ رهندڙن کي قسم قسم ميوا کارائي جيڪي انهن مان الله تعالى ۽ قيامت تي ایمان آنن الله تعالى فرمايو ۽ جنهن کفر ڪيو ان کے تھوڑو وقت خوشحال کندس ان کا پوئے جہنم جزا دا مجبور کندس ایہا تمام خراب جائے آئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے حبیب یاد فرمایو جڏهن ابراهيم ۽ اسماعيل بيت الله جي بنيادن کي بلند ڪيو ته عرض ڪيائون ته اي اسان جا رب قبول ڪر تون اسان کان بيشڪ تون بدندر جاندر آهين ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے رب اسان جا اسان بني کي پنهنجو مخلص بنائے اسان جي اولاد ما هڪ جماعت کي فرما بردار کر اسان کي عبادت جا قاعدا ڏيکار اسان تي پنهنجي رحمت سان موٽ بے شک تو نهایت توبہ قبولیندڑ مہربان آهين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اے اسان جا رب انن ميں رسول كريم موكل انن ما جيڪو انن کي قرآن كريم پڙهائي ۽ انن کي قرآن ۽ شرعي احکام سيکاري ۽ انن کي پاک ڪري بے شڪ تون ئي غالب حکمت وارو آهين ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ۽ ابراهيم جي دين کان ڪير منهن موڙي مگر جنهن پنهنجي دل کي بيوقوف بنايو ۽ بے شڪ اسان انهي کي دنيا ۾ پسند ڪيو ۽ بے شڪ هو آخرت ۾ يقيناً صالحاً ما آهي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين جڏهن ابراهيم کي سن رب فرمايو منهنجي فرما برداري ڪر چيائين فرما برداري ڪئي مون رب جهانن واري جي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ۽ انهي دين جي وصيت ڪئي ابراهيم پنهنجي پٽن ۽ يعقوب کي ته اي منجا پٽ بيشڪ الله تعالى توهان لاءِ دين کي پسند ڪيو آهي پوءِ هرگز نه مرو توهان مگر مسلمان ٿي ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون بلک تواجا وڈا موجود ہوا يعقوب جي وصال وقت جڏهن يعقوب پنهنجي پٽن کي فرمايو تما مونکا پوءِ ڪنهن جي عبادت ڪندا چيائون اسين عبادت ڪندا سين ان جي جيڪو توهان جو ۽ توهان جي پيءُ ڏاڏي ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق جو اڪيلو رب آهي ۽ اسين الله کي منيندڙ آهيون تلك امة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون اها هڪ امت هئي جيڪا گذري چڪي انهن لاءِ اهو آهي جيڪو عمل ڪيائون ۽ توهان لاءِ جيڪو توهان عمل ڪريو ٿا ۽ انهن جي عملن بابت توهان کان نه پڇيو ويندو وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اي اهل كتاب چون ٿا ته يهودي يا نصارى ٿيو ته هدايت تي ٿيندا اي حبيب توهان فرمايو اسين ابراهيم جي دين حق جا تابعدار آهيون ۽ ابراهيم مشرڪن مان نه هو قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون توهان فرمايو اسان الله تي ایمان آندو ۽ جيڪو اسان جي طرف نازل ڪيو ويو ۽ جيڪو ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ ان جي اولاد جي طرف نازل ڪيو ويو ऐं जेको ॾिनो वियो मूसा ऐं ईसा खे ऐं जेको ॾिनो वियो ॿियनि नबियनि खे संदन रब जे तरफ़ां, असीं उन्हनि मां कंहिं ते ईमान आणण में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह खे मञीदड़ आहियूं। पोइ जेकॾहिं उहे तव्हां वांगुरु ईमान आणियूं पोइ बेशक हिदायत वारा थिया, ऐं जेकॾहिं मुंहुं फेरायूं पोइ उहे ज़िद में आहिनि। हे हबीब, उन्हनि जे मुक़ाबले में अलाह तव्हां लाइ काफ़ी आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। अलाह ताला असांखे दीन सां रंगियो आहे ऐं रंग ॾियण में अलाह ताला खां केरु बहितर आहे ऐं असां अलाह ताला जी इबादत कंदड़ आहियूं। ربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون। اے حبیب تاں فرمایو چا اللہ دے بارے میں اختلاف کریو تھا اے اللہ تواں اساں جو رب ہے اے اساں لائے اساں جا عمل اے تواں جا عمل تواں لائے اسی اللہ کے منیدڑ آہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بلک تواں چو تھا تے ابراہیم ا اسماعیل ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं उन्हनि जो औलाद यहूदी या नसारा हुआ। हे हबीब, तव्हां फरमायो तव्हांखे इल्मु ज़्यादा आहे या अलाह खे, ऐं उन खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जंहिं वटि अलाह ताला जे तरफ़ां शाहिदी हुजे ऐं उनखे लिकाए। अलाह तव्हांजे अमलनि खां बेख़बर न आहे। इहा उमत बेशक गुज़री, उन्हनि लाइ उहे सुहिणा अमल हूंदा जेके उन्हनि कया ऐं तव्हां लाइ उहे अमल आहिनि जेके तव्हां करियो था, ऐं तव्हां खां उन्हनि जे अमलनि बाबति न पुछियो वेंदो।